और जो कोई अल्लाह के दाई की बात न माने तो वो सारी जमीन में कहीं भी जाकर अल्लाह को आजिज नहीं कर सकता, और अल्लाह के सिवा उसको किसी किस्म के रखवाले भी नहीं मिलेंगे। ऐसे लोग खुली गुमराही में मुब्तला हैं।